υβρίσει τον Μπεγιώτισον εν με το σέντρου βανί, εν με το σέντρου βανί. Υβρίσει τον Μπεγιώτισον εν με το σέντρου βανί, εν με το σέντρου βανί. Κι από σιπώνων στην καρκιάν ασπάνα πιν αγιάννη, ασπάνα πιν αγιάννη. Κι από σιπώνων στην καρκιάν ασπάνα πιν αγιάννη, ασπάνα πιν αγιάννη. Υβρίσι τον Μπεγιώτισον εν με τες καμαρούες, εν με τες καμαρούες. Υβρίσι τον Μπεγιώτισον εν με τες καμαρούες, εν με τες καμαρούες. Που πάσιν και γεμονούσιν ούλες υπεγιωτούες, όμορφες παθητούες. Που πάσιν και γεμονούσιν ούλες υπεγιωτούες, όμορφες παθητούες. Υβρίσι τον Μπεγιώτισον εγεμοσέν αυτελές, εγεμοσέν αυτελές. Υβρίσι τον Μπεγιώτισον εγεμοσέν αυτελές, εγεμοσέν αυτελές. Μα τον νερόν της εγκάλων καλομορφές κοπέλες, καλομορφές κοπέλες.